राम। श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, माघ कृष्ण पंचमी, विक्रम संवत 2059, 2 फरवरी 2002, साय लगभग 3:30 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम। राम राम राम राम राम राम राम पराकृतनवद बंधम परम ब्रह्म नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातुलम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुवे नमः। वसुदेवसुतं देवमङ्गर्षचाणौरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। हरिं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। देखो मैं हूं एक अपनी बात है, वो मैं हूं परमात्मा है, तो हूं को है में मिलाना बहुत बढ़िया है को हूं में मिलाने में हूं के संस्कार परिचन्नता आदि को लिख रहे हैं, तो ये मिटेगा नहीं जल्दी। इस वास्ते गीता में वासुदेव आश्रम कहा है, वेदांत में आम ब्रह्माश्रम का विषय कहा है, गीता में वासुदेव आश्रम कहा है। मानो अपने को परमात्मा में मिलाने से परमात्मा सर्व व्यापक है पहले से ही, तो अपना एक देश बड़ा जल्दी मिटेगा। और मैं ही ब्रह्म हूँ होने से एक देश बड़ा मिटेगा नहीं। कल हाथी का साथ दिया था, हाथी को ऊपर में चढ़ाना है पैसा, हाथी पर चढ़ना अच्छा है। दूसरी दृष्टि से ये है कि अपने पर परमात्मा को लगाने से अपने परिचन्न था, एक देशी था, अधिक रहती है, तो ये जल्दी नहीं मिटेगी। और परमात्मा बदल दे तो जल्दी मिट जाएगी। माँ में अभी एक विपद्यंते माया में तो अंतर देते, मेरे सर हो जाते हैं माया को उतर जाते हैं, तो उनसे वो ठीक है। वास्तव में देखा जाए तो है को हूं मैं मिलाने की अपेक्षा हूं को है मैं मिलाना श्रेष्ठ है। कारण कि हूं मैं पहले से ही परिचन्नता संस्कार प्रथा है, इसलिए है कि हूं मैं मिलाने से परिचन्नता जल्दी निष्ठ नहीं होती। अतः स्वरूप में स्थित होने के लिए अपेक्षा स्वकीय परमात्मा का आश्रय श्रेष्ठ है। जब स्वरूप अहम में विमुख होकर स्वकीय परमात्मा में शरणागति स्वीकार कर लेना है, अर्थात मैं केवल भगवान का हूँ, अन्य किसी का कभी नहीं हूँ, किंचन मात्र भी नहीं हूँ, इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेना, तब वह कमाया प्रकृति को उतर जाता है, अर्थात उसके अहम का सर्वथा नाश हो जाता है। माँ में भी ये प्रबंधन है माया मितान थे, माँ में भी ये प्रबंधन थे माया मितान थे। दोनों एक होता है, एक होने पर भी परमात्मा मिला देना बढ़िया है, अपने परमात्मा को मिलाना बढ़िया। तात्पर्य है कि स्वरूप में स्थित होने पर तो सूक्ष्म अहम रह सकता है, पर भगवान का आश्रय लेने पर अहम सर्वथा मिट जाता है। कारण कि भगवान स्वयं शरणागत भक्त के अहम का नाश कर देते हैं। अहम का नाश होने पर देश काल क्रिया आदि तो नहीं रहते, पर है शत्रु रूप है वो, ज्ञानी तो नहीं रहता, ज्ञान रहता है, चित्त स्वरूप रहता है, शोध को तो नहीं हो जाते पर आनंद रह जाता है, अर्थात सब सत्य का आनंद स्वरूप तत्व ही रह जाता है। मानो मैं परमात्मा को मिला हुआ है तो मैं को परमात्मा मिला हुआ है, तो मैं को परमात्मा मिलाना अच्छा है। कल का सर हाथी पर संसारे, मानो परमात्मा ही रह जाए, मैं पर ना रहे, परमात्मा ही है। आप इन बातों को ध्यान देते हैं ना, करते ना, करो मैं कहता तो परवाही नहीं करते, तो मेरे ठीक है, सच्चा हो जाती है। पर आप लोगों होता, आप देखो तो परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए अपने को, इस पुस्तक का मनन करो आप, मैं कहूँ उसको समझो, और जो बात ठीक समझ न आवे वो पूछो, आप पूछते ही नहीं, मैं कहते जाऊ ठीक है जी बता रहे, आप ध्यान देते ही नहीं जा रहे। मेरा एक काम करने का है, कहते जाओ कथा बचो ठीक बचो ठीक है, मजूरा काम करे है नहीं करे है। तो थानो विश्वास है ठीक हो, क्या बताओ मजूरों से ठीक हो, कैसे नहीं रख रहे जरूर जाओ। मेरे मन में ऐसी आती है, परंतु आपके मन में ठीक होने से चले, आप ठीक ध्यान दो। वह तत्व सब देश का काल क्रिया आदि से परिपूर्ण है, पर उसमें देश काल क्रिया आदि नहीं है। सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण काल में है, सब में है, पर उसमें देश काल आदि नहीं है। वो तो सब में परिपूर्ण है, परंतु उसमें तो वो एक ही है। उस तत्व की प्राप्ति के लिए क्रिया करना वास्तव में तत्व से अलग होना है, क्योंकि क्रिया करने से करता रहेगा और तत्व की प्राप्ति होगी, तो उसमें क्रिया और पदार्थ की जरूरत नहीं है, क्रिया और पदार्थ प्रकृति है। एक बात सही थी, मैंने वो आगे ऐसे ही आत्मचिंतन करने से आत्मबोध नहीं होता, क्योंकि आत्मचिंतन करने से चिंतक रहेगा, अनात्मा की सत्ता रहेगी, तत्व को प्राप्त मानेंगे तभी उसको प्राप्ति के लिए करेंगे। अनात्मा की सत्ता मानेंगे तभी तो अनात्मा का त्याग और आत्मा का चिंतन करेंगे। अनात्मा त्याग और आत्मा चिंतन करेंगे, अनात्मा छूटेगा नहीं। आगे होगी बात, बहुत बढ़िया। तत्व को जानने की चेष्टा करेंगे तो तत्व से दूर हो जाएंगे, ये बात समझे, ध्यान दिया। तत्व तो सब है, सब रहे हैं परिपूर्ण, चिंतन करे तो चिंतन करे वाला रहेगा मुख, तो परमात्मा तो सामान्य में अपनी स्थिति नहीं होगी, कुछ चिंतन न करे तो अपनी स्थिति अपने में है, चिंतन करेगा तो चिंतक हो जाए मुश्मुख। तत्व को जानने की चेष्टा करेंगे तो तत्व से दूर हो जाएंगे, क्योंकि तत्व को गे जानने का विषय बनाएंगे तभी तो उसका जानना हो चाहेंगे। तत्व उसे कहता है गे नहीं है, समझ गया, ये तत्व नहीं है। सबके ज्ञाता का कोई ज्ञाता नहीं हो सकता, सबका ज्ञाता उसे ज्ञाता ऐसे होगा। जैसे आंख से सबको देखते हैं पर आंख से आंख को नहीं देख सकते, क्योंकि आंख की देखने की शक्ति इंद्रिय का ज्ञान विषय नहीं है, इंद्रिय का विषय नहीं है। अतः वह तत्व स्वयं ही स्वयं का ज्ञाता है, स्वयं आत्मा आत्मानम तत्व पुरुषोत्तम विषय कारण सूर्य समेत सगर एक सचेता सबगर परम प्रकाश कोई रामानादि अधिपति सोई। ध्यान दो बात, ध्यान दो बात बढ़िया होती। प्रकृति के संबंध के बिना तत्व का चिंतन मनन आदि नहीं हो सकता, अतः तत्व का चिंतन करेंगे तो चित्त साथ में रहेगा, मनन करे तो मन साथ में रहेगा, निश्चय करे तो बुद्धि साथ में रहेगी, दर्शन करे तो दृष्टि साथ में रहेगी, श्रवण करेंगे तो श्रवणेन्द्रिय साथ में रहेगी, कथन करेंगे तो वाणी साथ में रहेगी। ऐसे ही है को मानेंगे तो मानता तथा मानने वाला रह जाएगा, नहीं का निषेध करेंगे तो निषेध करने वाला रह जाएगा, कर्ता तो अभिमान का त्याग करेंगे तो मैं कर्ता नहीं हूँ यह सूक्ष्म अहंकार रह जाएगा, अर्थात त्याग करने से त्यागी रह जाएगा, त्याग करने वाला रह जाएगा। इसलिए माना तो करे न निषेध करे न ग्रहण करे न त्याग करे, प्रत्युत ऐसे है वैसे ही अर्थात है के स्थिर होकर बाहर भीतर से चुप हो जाए। अब एक बात बड़ी मार्मिक बताई जाती है, परमात्मा का चिंतन करना नहीं है, एक ही मार्मिक बात है। यह आग्रह संकल्प भी न रखे नहीं तो कर्तव्य तो आ जाएगा, क्योंकि सत्ता मात्र तत्व तो सदा सिद्ध है। इस तत्व को समझना है, हम तत्व का चिंतन करेंगे उसका मनन करेंगे तो हमारी इंद्रियां अंतःकरण ये साथ में रहेंगे, और परमात्मा है वो सामान्य सत्ता सूझ गए सत्य है, उसमें अपने को मिला देंगे तो अपना कोई दूर नहीं रहेगा। हर जन्म हम चिंतन करेंगे ना तो हमारी प्रधानता रहेगी, अगर हम भगवान में ही लीन हो जाए, भगवान पहले से है ही उसमें लीन हो जाए तो उसको जानने का ये तरीका अच्छा है। माँ मैं कम शरणम व्रज मेरी शरण हो जाओ तुम, तो उसे शरण हो जाए तो उसे जानना सही सही होगा, हम जानेंगे तो मुश्किल होगी। चल मेरा अब ध्यान दिया नहीं, आप कोई बोलते नहीं क्या पता लगे, अब ध्यान देते हैं ना बात पर। मानो हम परमात्मा का चिंतन करेंगे तो चिंतन करने में हमारी मुख्यता होगी, हमारी मुख्यता होगी तो एक देश ही बड़ा रहेगा ही, क्योंकि हमारे में एक ही बड़ा है, मैं हूँ दूसरा सब है। इस वास्ते मैं से न रखकर उस परमात्मा में वो सत्ता मात्र है तत्व सत्य जो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है उसके में अपने को मिला दिया, अपने को उसे मिला दिया तो ये ठीक रहेगा। शर्माया नहीं, मगर अपने चिंतन करेंगे तो अपनी मुख्यता रहेगी और अपना नहीं रह करके परमात्मा जो परिपूर्ण है उसमें अपने को मिला दिया तो परमात्मा की मुख्यता रहेगी। तो अपने परमात्मा का चिंतन न करके अपने को चिंतन परमात्मा मिला दिया। ये सब जितने बताए सब बातें ठीक हो जाएगी, अपना मन रहेगा, मन लगा मन रहेगा, चित्त लगा चित्त रहेगा, बुद्धि लगा बुद्धि रहेगी, अपना लगा तो अपने खुद रहेगा और भगवान में लीन हो जाए तो भगवान में लीन आए। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है। आप ध्यान दो, एक हम भगवान का चिंतन करें और एक हम भगवान को मिला दे अपने आप को, दो बात हुई तो अपने आप को मिला था, ये बढ़िया है। हम चिंतन करें तो मैं पढ़ा है ना वो मिठे करे जल्दी, मैं पढ़ा नहीं जाकर मैं परमात्मा में लीन हो गया बस। माम एकम शरणम ब्रज भगवान के चरणों में अपना मैं पर मिटा दिया तो मैं अपना मिटने से तुप्त ही रह गया। ये बढ़िया चीज है। दो प्रकार, एक परमात्मा का चिंतन करके परमात्मा को सिद्ध हुए, एक हम परमात्मा के शरण हो जाए भगवान में मिला दें तो चिंतन भगवान का हम नहीं करेंगे भगवान ही मिल जाएंगे। तो भगवान ही आ जाए हमारी जगह, हम नहीं रहेंगे। क्या कर दिया तुम बताओ? ठीक बात है। ये बात खास बात है। परमात्मा का हम चिंतन करें तो हमारी मुख्यता रहेगी और परमात्मा में भी अपने आप को समर्पित कर दे नहीं जाए तो परमात्मा की मुख्यता रहेगी। तो परमात्मा की मुख्यता रहने से एक दुश्मन रहेगा नहीं, पंचिंता रहेगी नहीं, दोनों में तरीका ये बढ़िया है। इस वास्ते वो कर्तव्य रहेगा क्योंकि सत्ता मात्र तत्व सत्य सिद्ध है। स्वभाव बढ़िया नहीं आया है। मैं कहता हूँ जैसे मानो परमात्मा के चिंतन करने में अपने वह अहंकार रहेगा और परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है उसमें अपने आप को मिला दिया परमात्मा ही रहे तो हम नहीं रहेंगे परमात्मा ही रहेगा। हम परमात्मा का चिंतन करेंगे तो हमारी मुख्यता रहेगी और हम चिंतन ना करके उसी अर्पण कर देंगे तो उसी मुख्यता रहेगी। बात आते ही ध्यान में आई नहीं आई मानो हम परमात्मा का चिंतन करें तो हमारी मुख्यता रहेगी, भगवान की गुणता रहेगी और हमें अपने आप को भगवान अर्पण कर दे। माम एकम शरणम ब्रज एक में शर्म हो जाए, अपना छोड़ दे, अपना मैं अपना छोड़ दिया, मैं गर्भ हो जाए तो वो बढ़िया चीज है। अपने भगवान का चिंतन करने की अपेक्षा अपने को भगवान में मिला देना बढ़िया रहेगा। ये बात है, ध्यान दे रहा ये बात है। नहीं शर्माया तो पूछो, जो है समझ में नहीं आया तो पूछो। उसे क्या मैं तू ये हुआ इन सारों को छोड़ दे तो एक है सत्ता मात्र रह जाता है। अब छोड़े कैसे है परमात्मा में भी जो जानी है तो छूट जाएगा, ये सब हो जाएगा ठीक। वो मैं तू ये वह सब छूट जाएगा, सब परमात्मा में अर्पण हो जाएगा। तो हमारी जगह परमात्मा ही आ जाएगा, क्यों ठीक है। हम चिंतन करें तो हम रहेंगे, हम चिंतन न करें भगवान में अर्पण कर दे तो भगवान ही रहेंगे। तो ये तरीका अच्छा है, बात दोनों में एक ही है। हम चिंतन करें तो भी परमात्मा रहेंगे, ये परमात्मा दे अर्पण कर दे भी परमात्मा रहेंगे। परंतु हम करेंगे तो हमारा मैं अपना साथ में रहेगा, ये आदत है ना अपनी, वो छूटेगी नहीं। और परमात्मा में ही अर्पण कर दिया, अपने आप को दीन कर दिया परमात्मा में। जो सरस्वते रहते ये खास खास बात है। और मैं तू ये भी उसमें चला जाएगा, परमात्मा मैं है बात है, तू भी उसमें जाए वह भी यह भी सब परमात्मा हो जा, परमात्मा जा जाएगा। तो ये चारों छोड़ जाएंगे, ये चारों छोड़ दे तो एक सत्ता मात्र रह जाएगी। इन सरल बात पता भी, इस बात को सरलता शब्दों में कहो, मैं कहूँ जिसे सरलता कह दो बताओ, आप ही बताइए मार्ग ठीक हो है। मैं उनसे तू रियर वह ये रहेंगे, मैं ही कहते रही ना तू रहेगा ना ये रहेगा ना वह रहेगा, ये चारों छूट जाएगा आप सब भगवान अर्पण कर देने से। तो दो बात हुई, एक हम भगवान का चिंतन करके भगवान में रहे, एक हम आप अपने आप को भगवान अर्पित कर दे। तो एक आप अपना अर्पित कर दें वो तो तू कैसे रहेगा, मैं ही जब अर्पित हो गया तो तू कैसे रहेगा, यह कैसे रहेगा वह कैसे रहेगा, ये शून्यता से मिट जाएगा। दर्शन अगर हुए ठीक है ना, उस है में से चुप हो जाए तो अपने और से कुछ भी चिंतन न करे। आत्मसंस्त मन कृत्वा किंचित भी चिंतित, आत्मसंस्त मन कृत्वा मन को परमात्मा बना, अपने को परमात्मा कर चुप हो जाए। परमात्मा का चिंतन हम करेंगे तो हमारी मुक्तता रहेगी, तो हम है सत्ता मात्र, परमात्मा है सत्ता, परमात्मा परिपूर्ण परमात्मा है, समझे। उसमें अपने को मिला दिया तो सत्ता मात्र रहेगी, इसमें परेशानता नहीं होगी, इसमें बुरी बात नहीं होगी। बड़ी शुभ बात, बड़ी बढ़िया बात, बड़ी उत्तम बात है, बड़ा प्रकार बढ़िया है। आपको बढ़िया लग जाए तो होगा काम, मेरे को बढ़िया, मेरे पास बढ़िया है, आपके लिए बढ़िया तो आप सोच होते होगा। मानो अपने आप को भगवान अर्पण करना है, अपने भगवान का चिंतन करने के पैसा अपने आप को अर्पण कर दिया। उसने परमात्मा में अपने को मिलाना, ये कैसे मिला मैं? मैं हूँ ही नहीं भगवान है, मैं हूँ ही नहीं, मेरी भगवान ही है। मैं चिंतन करूंगा तो मेरी मुखता रहेगी, तो अहंकार मिटेगा नहीं। मैं भगवान में हुआ तो मैं नहीं रहा भगवान ही रहे। माँ मेरे कम शरण शरण हो गया, अपने आरोप मैं रहा नहीं, मैं रहा ही नहीं, मैं भगवान अर्पण हुआ। कल बताया था ना, हाथी को अपने पर चढ़ाना, उसी का भेद हाथी पर चढ़ना होता है। तो अपने चिंतन भगवान करना, वो हाथी को अपने पर चढ़ाना है, अपने आप को भगवान अर्पण करना है, हाथी पर चढ़ना है। भाई का प्रश्न है, वो भाई बहुत ये दया कर रहे, फिर पूछ रहे बोलो। जब तक भगवान को अर्पण करने की स्थिति नहीं आवे, तब तक क्या चिंतन करना छोड़ दे? हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, पुकारे हो। जब तक ये बात समझ में नहीं आवे, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, कर भगवान अर्पण करते। आप कोई चीज हमारे को दे दो तो वह चीज में अपना पा मिट जाएगा, मिटेगा नहीं? देखो हर एक भाई बहन की मृत्यु होती है कि मैं महाराज को रोटी देऊं, वो मेरी रोटी खावे। हर एक ऐसी बात होती है, मैं कपड़ा देऊं, मेरा कपड़ा पहने। तो इसलिए क्या हुआ कि मेरा अपना छोटा नहीं है, वह वस्तु में मेरा अपना रखा है। क्या तुम मेरी चीज लो तो तुम मेरी चीज खाओ, वो रखो। आप कपड़ा तो कपड़ा आप पहनो, तो मैं आपको कपड़ा दिया नहीं है, आपके ऊपर कब्जा किया है कपड़े के द्वारा। हमारे कपड़े से आपको खरीदे, आपको कपड़ा नहीं दिया है। आप कपड़े दे, आप उठा अग्नि में दो, प्रसन्न हो जी मन में, वहां उतर दिया अग्नि अग्नि मैं कपड़ा देखूंगा आप पैरो, तो आप पर कब्जा किया अपने। मैं बात हम दान कर दे, दान नहीं करते तुम तो टाका डालते हो, टाका डालते ही नहीं, तेरे पर कब्जा कपड़े रखो, रोटी मेरी खाओ, मेरी मेरी वजह राजी हो जाओ, मेरी वजह नहीं थी। अब हाँ तो होती है नहीं, देश लोग में चतुर्भुज किया था, किसी पर तो याद है, पांच पांच छह 2006 58 52 50 वर्षों पूर्व गया। तो एक माई लाए दूध, दूध ला सगरा जो दिया संगता से, मैं तो नहीं देने खाती हूँ, मैं तो नहीं आई ही, वही अपना हांडी हुई बैठी संगता जी है जी, मैंने पहले खाती हूँ, तो वह नाराज हुई। तो दूध उसने दिया नहीं है, कब्जा महाराज पर कब्जा किया है, मेरा कहना करे तू दास बनाती है कि दूध देती है, समझे नहीं आप लोग? हम आपको दूध दे, आप पियो, दस लोग में दूध लाए कि सब्जी बना है उपज दे दो, तुम्हारे पर ही करते क्यों है? दूध देती है कब देती है, फस दे दो, हमारे पर नहीं करना, हम स्वतंत्र साधु है, तुम कभी दूध देते हैं तो हम भी देते हैं, तुम अभी मान करती हो, हम वह मैं समझ रहे पूरा ताला लगा हुआ था, तो आपने कहा कि बस ताला ही नहीं खोला, उसको वापस दे दो, ऐसे कैसा ही है। किसी ने एक पिंपे ने लड्डू भेजे थे आपके लिए, तो तो ताला लगा हुआ था पिंपा में, तो आपको दिए जाए, तो आपने ताले से मेहती वापस भेज दिया, बोले ताला खोलना ही नहीं है। अरे तो मोरे को लड़ू देती है कि मेरे पैसे खर्चा करती है, अधिकार जमाती है हमारे पर, लाडुओं के बदले खरीदते मेरे को, खारवा लाडुओं के बदले मेरे को खरीदती है, मेरे को प्रसन्न बनाती है। एक आदमी ने डाक भेजी आपके लिए, बोले स्वामी जी महाराज को जरूरत पड़ती है, ऐसे कह दिया तो आपको पता लगा कि भाई डाब जो लहर वो कह रहा है कि भाई महाराज जी को चाहिए, तो फिर आपने क्या किया कि बोले भाई इसको ले जाओ अभी, तो वो बोले महाराज कोई और संतों के काम आ जाएगी, बोले ना कोई नहीं लेंगे या तो कलकत्ते ले जाओ इसको वापिस। कलकत्ते से किसी ने डाब भेजी कि महाराज जी के काम आने के लिए भेजिए, तो आपने कहा कि इसको वापस कलकत्ता ही भेज दो, खराब हो गया फिर, खराब हो गया भाई, हाँ पड़े पड़े खराब हुआ। वो बोले कि भाई संतों के जो काम आ जाएगी, बोले ना ये कोई नहीं लेंगे भैया, वो बोले कि महाराज जी के काम नहीं आओ तो और संतों के काम आ जाएगी, तो किसी के भी काम नहीं है, किसी काम आ जाए नहीं, ले जाओ कलकत्ते ले जाओ सीधे, ऐसे ही कहा हमारे पर कब्जा करते हो आप, सीधे छुट्टी कब्जे कर मेरे पर होता है, मन हरेक हरेक हरेक होता है, मेरी सीध गाँव है, मेरी दी हुई मेरी वस्त्र पर है, ये शुद्ध स्वभाव हुआ स्वभाव दोष में था, चीज में अपना अपना है तुम्हारा, अपना अपना छोड़ते नहीं, अपना अपना छोड़ दे भाई खुशी हो दूध मतर निकाल दिया, मैं तो नहीं दूध गले करे, वो शंकर जी देना नहीं चाहते थे, तुम ले शंकर तुम पियो समझ पियो, प्रबंध बनाते हो मैं अपने आप को अर्पण करते, अपनी चीज अर्पण नहीं कर सकते आप, अपन क्या करोगे, मेरे को कोई चीज दे वो चीज भी अर्पण नहीं कर सकते आप, मेरे पर कब्जा करना चाहते हो क्या, ऐसे कर लेना चाहिए बंद करो, आप यदि आप चाहे रो दो फेंक दो आपकी चीज है, वो यही पूछो प्रश्न, मैं जब आपको दूध दे दिया, दूध मतलब निकालते तो आप घर बने अपना दूध दे, हमारा है ही नहीं, हमारा है ही नहीं, हमने दे दिया, अब मतलब निकाल दो आप भी और भाई ढूंढ दो, मजे अपने मरो। डूंगर जी पूछते हैं कि ऐसे आदमियों की भिक्षा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी, अरे बोले क्या तो नहीं लेनी, मैं नहीं मिले तो लेनी पड़े, बहुत फर्क बने, मैंने कह दिया कि समझ लगा भाई कहती हमने लेना ही नहीं भाई लेने ही नहीं। पूछते हैं कि भगवान पर पत्र पुष्प चढ़ाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, तो संतों को कोई वस्तु देते हैं तो वो क्यों नहीं स्वीकार करते हैं, ना स्वीकार करना नहीं कहता हूँ मैं, तो क्यों नहीं करते हूँ, स्वीकार करने चाहिए, आप दे तो आप मेरे को दे तो हम तो मांगते हैं, आप ही हम तो देना ही कहते हैं, आपको बताते हैं बात, हमारे को देते हो कब जगाते हो, हमारे चीज देते हो संत खरीदते हो मेरे को, हमने कह दिया कि समझो जरा देना, हमें देना ही नहीं, संतों बात सुन में कहा था कि समझी गए वो नहीं देनी, वो लेने ही नहीं पड़े, कहते ही देव देव देवा समझ तू जाना मेरे मैं आप तो बड़ा हूँ अब ये जो था दूध ले आप तो बड़ा मैं तो चीज देना चाहते नहीं दे दिया आपने जब दे दिया तो हमारी मर्जी हम ढोल ढोल दे तो आप क्या अधिकार आप क्या अधिकार बता रहा जब मेरे को दे दिया तो मेरा अधिकार है मैं ढोल दू समय जमीन में भी तो भर आप ढोलो दो पियो खुशी हो जी करो तब तो दिया आपने क्या नहीं आप पे भी हुई ये बात समझ में आती है नहीं देते हो कब्जा करते हो इसी तरह जब चीज भी आप नहीं दे सकते तो अपने आप को कैसे दोगे मामे कम शरणम व्रज चीज भी नहीं दे सकते चीज भी भगवान पर कम से कम चाहते भगवान मेरी मेरी चीज ले गए तो भगवान अर्पण चले गए अपने आप को दे दिया अब भगवान खुश हो गए हमने भगवान को अर्पण कर दिया बखना जी महाराज थे दादू जी के शिष्य थे बखना जी जो देते लोहरों को पैर चलाया करते लोहरों को पैर चलाते बड़ा बस बिरे ही पानी आती बहुत बड़ी भगवान से प्रयास ना करी है गदगद हो जाए बैर चलाते लोहरा को पैर चलाते ग्रीन दे दिया वही मस्त है पैर बैल में दारू जा रहे थे तो वो कौन सी थे अरे नाला आ गया ना खराब तो महाराज पड़ी जा रहे पता महाराज पुल बना रही अपनी अपने वहां से रन हो रही है रज्जत जी के लिए रज्जत जी ये बात है ये देना होता है देना गुरु बनाने के लिए वो दे सकता भगवान अपने आप को भगवान अपने दिया अब हमारे पर कोई अधिकार नहीं है हमने भगवान को दे दिया भाई भगवान का अधिकार है अब मेरा बना मेरा अपना दे रहा एक संत थे का नाम भाई वो वृंदावन में मंदिर ठाकुर जी का वो भी सुनना पड़ा है जमुना जी किनारे पुराने जमाने जी घाट बने हुए देखा कि नहीं मदन मोहन जी का मदन मोहन जी का जो घाट बने हुए अभी अभी है वो मंदिर भी है वहाँ वे मंदिर में गए जो वाणी में लिखा कि मैं संतों की जूती का रखवाला हूँ तो एक साथ उन्हें कह दिया मैं तो सुन जाता हूँ मेरी जूतिया है वे दूसरे दिन में जरूर चला गया मेरी जूती बैठे रहे मेरी जूती का खोला हूँ पास आए गुरु जूती तो घर बैठे रहे संत हो गए संतों में जूती रखा को रखा है करता है नहीं पद में लिख दिया करता है नहीं ये बात है संतों की बातें बड़ी सुना है उसका कल्याण कैसे देरी में क्या देरी कल्याण हो जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा अपना अपना छोड़ दिया मेरा अपना छोड़ दिया संतों का अर्पण कर दिया मैं हूं ही नहीं मेरा दो भाई कितना तो ये भगवान के भगवान का चिंतन हम करें और भगवान को हम अपना बोध दे कितना फर्क है बड़ा फर्क है। श्यावर राव संचारी है की जय, भोर मुकट बंसी वाले की जय।